Nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trudno raczej nie było. Na maturze w tym roku klasyka, czyli lalka Bolesława Prusa. Pijani kierowcy plagą na polskich drogach. Policja podsumowuje majówkę. Wracamy do normalności. Od dziś otwarte sklepy, muzea i galerie sztuki. To była matura z języka polskiego w iście klasycznym wydaniu. Lalka i ziemia obiecana. Z tymi lekturami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. Pierwszy dzień matur mają już za sobą. Przed 12 zakończyła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach szkołę opuszczali maturzyści? Wszyscy, z którymi rozmawiałam, w bardzo dobrych, podkreślali, że było łatwiej niż się spodziewali. A jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu rano maturzyści powtarzali, jak bardzo chcą pisać tematy z lalki Bolesława Prusa. No i się udało. Pisałem wypracowanie na temat lalki, czy ambicja pomaga w osiąganiu wyznaczonych celów. Wydaje mi się, że poszło mi dobrze, bo temat mi podpasował. Część testowa była trudniejsza niż na próbnych, ale też do napisania. Myślę, że bez jakichś wielkich zaskoczeń. Była ziemia obiecana i w sumie mi to podpasowało bardzo. I był to temat o mieście. Czy miasto jest destruktywne dla człowieka, czy jest bardziej pozytywnym tworem? No i trzecim tematem była interpretacja wiersza Beaty Obertyńskiej, ale tradycyjnie wiersz jest najrzadziej wybieranym przez zdających tematem. Żeby zdać egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, maturzyści muszą mieć co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. A teraz przerwa i jutro kolejny obowiązkowy egzamin, matematyka na poziomie podstawowym. I kolejne emocje. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Pijani kierowcy plagą na polskich drogach. Policja podsumowuje majówkę. W ciągu 3 dni długiego weekendu zatrzymano ponad 1300 kierujących na podwójnym gazie. Doszło do ponad 200 wypadków. Mniej za to było ofiar śmiertelnych, mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Główną przyczyną tych wypadków, według tych wstępnych ustaleń, to było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Niestety w wypadkach zginęło 20 osób. Ponad 250 było rannych. Policjanci odebrali ponad 600 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w terenie zabudowanym. Wracamy do normalności. Od dziś otwarte sklepy, galerie sztuki i muzea. Wszystko jednak w reżimie sanitarnym. Na zwiedzających czeka m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. O tym, jakie atrakcje można zobaczyć, mówi przedstawicielka placówki Anita Kacprzyk. Dostępny będzie Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki, Biały Dom z wystawą czasową Piękne Przedmioty oraz wystawa czasowa w Podchorążówce. Zapraszamy również do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Będziemy otwarci od wtorku do czwartku w godzinach 10-16, a także od piątku do niedzieli od 10-18. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, do końca maja mają być otwarte wszystkie branże. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek pandemii w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej, mogą od dziś składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i wypłatę postojowego. Można starać się o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień tego roku, wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Z naszych szacunków wynika, że z tej najnowszej odsłony tarczy tylko w ramach zwolnienia z opłacania składek może skorzystać około 400 tysięcy firm. To daje kwotę wsparcia około 2,5 miliarda złotych. O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed listopadem 2020 roku i 31 marca tego roku. Dotyczy to właścicieli salonów kosmetycznych, fryzjerskich, sklepów meblowych, budowlanych i handlu detalicznego w galeriach handlowych. Już dziś poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu Manchester City zmierzy się z Paris Saint-Germain. Paryżanie tydzień temu przegrali u siebie 1-2. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Radosława Majewskiego losy awansu nadal pozostają otwarte. To są obydwie drużyny, które mają zawodników w ofensywie. Jak zobaczymy, jak ofensywnie gra Tercet i Maria, Mbappé i Neymar, no to mówię, że ten mecz to się w ogóle inaczej zakończy. No. Ale widzimy, jak gra jest piłka nożna, jak się wszystko zmienia. Tym bardziej mnie ciekawi rewanż po takim meczu, że się kończy 2-1, strzelają 2 bramki na wyjeździe, a PSG dobrze grali, piłką dobrze grali i widać było, że się cieszą, wychodzili na dobre pozycje. Paryżanie, by myśleć o awansie do wielkiego finału, który rozegrany zostanie w Stambule, będą musieli zdobyć przynajmniej dwie bramki. A biorąc pod uwagę ofensywną siłę francuskiego zespołu, nie jest to cel nie do zrealizowania. Ale jednocześnie drużyna Mauricio Pochettino będzie musiała zagrać koncertowo w defensywie. Początek spotkania o 21:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na szczęście więcej słońca i cieplej niż wczoraj. Przelotnie popada tylko na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna od 11-13 na północy do 16, nawet 18 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 12. No i już po pisemnej maturze z polskiego. Bolało? Nie bolało. Ciągnie je ku górze. Miłość to tronie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. No tak czy inaczej, czy bolało, czy nie, zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, adres mailowy i 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. A jeśli chodzi o muzykę, która może pomóc wrócić do formy, przepraszam, że tak przypominam, przed jutrzejszą pisemną matematyką, również zachęcamy do korespondencji. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ach, no muzyka, rzecz jasna. A proszę bardzo, a może takie uderzenie? Oh. kwadrans po południu. Zachęcam do korespondencji, być może także w sprawach muzycznych. No dobrze, może, żeby niekoniecznie jednak piosenkę pana Korkoracza chciałabym najbardziej usłyszeć. Zachęcam do korespondencji, tym bardziej, że tematów popularno-naukowych nie brakuje i zajrzymy między innymi do naukowców. Może nie będę jeszcze zdradzał, ale odwiedzimy i Dolny Śląsk, i także naukowców z niezwykłego miejsca, z Rzeszowa. Ciekawe historie i projekty i mocno wspieramy młodych, dynamicznych, już rzecz jasna po maturze, jako że są studentami tychże właśnie absolwentów szkół średnich i już studentów. Myślę, że jeśli chodzi o muzykę, kolejny cykl gitarowy, taki troszkę z zacięciem akustycznym i koncertowym. Co państwo, nie tylko studenci, na to? Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mogę. Wiem, że to robisz, kiedy rozraz. przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać, gdy świat się wali, krzyczę to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej myślę. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy. Zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Dwie minuty po południu. Pamiętamy z kartki z kalendarza, że dziś dzień garncarza, także dzień hutnika, kominiarza i oczywiście 4 maja, dzień strażaka. Tymczasem pan Sebastian Jakubowski, który jest studentem mechatroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w ramach pracy inżynierskiej stworzył prototyp robota, który może pomóc w pracy właśnie strażakom. Robot inspekcyjny stworzony przez Sebastiana może być wykorzystywany przez straż pożarną podczas akcji ratunkowych, na przykład przy wycieku gazu albo innych niebezpiecznych substancji. Jest to 4-kołowy robot na sztywnym podwoziu z 4 niezależnymi silnikami, wyposażony w całą aparaturę sterującą silnikami z zasilania. Całość tych wrażliwych komponentów jest zabezpieczona obudową. Posiada 2 czujniki gazów, czujnik dwutlenku węgla oraz czujnik gazów LPG, czujnik temperatury, akcelerometr trójosiowy, który pozwala stwierdzić strażakowi, co się dzieje z robotem, nawet gdyby stracił wizję z kamery. Robot będzie w stanie wyświetlić strażakowi na monitorze jego komputera, że na przykład robot został szturchnięty, popchnięty, że upadł z jakiejś wysokości. No, robot posiada również kamerę, posiada system oświetlenia, dość prosty. Prosty system wizyjny również, aby właśnie w takich sytuacjach, gdy strażak na monitorze niewiele widzi, bo w pomieszczeniu jest ciemno, w pomieszczeniu jest bardzo wysokie zadymienie, robot jest w stanie zauważyć ruchomy obiekt i oznaczyć strażakowi ten obiekt czerwoną ramką, żeby wskazać, o tutaj się coś porusza, tutaj to może być człowiek, który powiedzmy wzywa pomocy, macha ręką. Całość jest sterowana przez strażaka właśnie z poziomu jego komputera. Informacje są przekazywane za pośrednictwem długiego przewodu zabezpieczonego rurą karbowaną do mikrokomputera. Projekt urządzenia był modyfikowany. Wynikało to z przeprowadzonych testów. Ostateczny model robota jest jego 3. wersją. Bezpośrednią inspiracją do mojego projektu pracy inżynierskiej, był wywiad przeprowadzony ze strażakiem z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Rubieszowie, gdzie tutaj pan Piotr Caboń wskazał mi konkretne obszary, konkretne problemy, z jakimi strażacy zmagają się właśnie w tego typu akcjach, i pozwolił mi zweryfikować ten wywiad, jak naprawdę ten robot mógłby pomóc strażakom. Z racji tego, że jestem zainteresowany robotyką, to jest zgodne z moim kierunkiem studiów, z moją specjalizacją,

Za 28 minut będzie 13. Pan Marek z Opolszczyzny podsyła dobre informacje, też wpisujące się w naszą popularno-naukową działkę w audycji, o tym, że naukowcy Politechniki Opolskiej uruchomili pierwsze stanowisko do badań ogniowych, a można na nim prowadzić m.in. symulacje pożarów sadzy w kominach, które, jak wiemy, są jednym z najczęstszych zagrożeń pożarowych budynków mieszkalnych. Pierwsze tego typu stanowisko do badań ogniowych powstało na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. To nowe stanowisko badawcze zostanie wykorzystane przy pracach mających zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników budynków, w których działają różnego rodzaju piece. No ale to nie wszystko, bo w przyszłości na uczelni ma zostać wybudowane drugie takie stanowisko ogniowe. Naukowcy zaznaczają, że dzięki badaniom nad systemami kominowymi istnieje realna możliwość nie tylko zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale także zmniejszenia emisji szkodliwych substancji spalenisk i kotłów. Z pozdrowieniami z Opolszczyzny, słońca życzymy i pięknej wiosny, no i także podkreślamy te najlepsze życzenia w dniu ich święta. Przypomnę, dziś Dzień Kominiarza i Strażaka. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miles Kennedy i jego wycinanki gitarowe. 19 minut pozostało do godziny 13. Teraz o innowacji nieco innej niż zwykliśmy mówić w naszej audycji. Tu bowiem człowiek zastępuje zapis cyfrowy, czy ten na papierze. Mowa bowiem o żywej bibliotece. Wyłącz stereotypy, zacznij rozmawiać. Z takim hasłem ruszyła Żywa Biblioteka we Wrocławiu. To jednak inicjatywa nie tylko skupiona na Dolnym Śląsku, a ogólnopolska, która ma na celu pokazanie różnorodności społeczeństwa, w którym żyjemy. Dzięki rozmowom z nietypowymi gośćmi można zadać nurtujące nas pytania osobom, które na co dzień byłyby nam pewnie trudno spotkać. Jak to jest być niewidomym, gdzie pracują Romowie i inne tego typu pytania mogą się pojawić. A spotkania, które są bezpłatne, będą odbywały się regularnie przez 2 lata kilka razy w miesiącu w niemal 40 miastach w całym kraju. Inicjatywą zainteresował się nasz reporter Piotr Kaszuwara. Nigdy nie zadałam osobie niewidomej pytania, jak wyobraża sobie kolory. Z czego Romowie się utrzymują? Ja nigdy wcześniej nie miałem możliwości rozmawiania z muzułmanką. Nigdy nie miałam odwagi zapytać, co się stało, że są w tym miejscu, jak to się stało, że są bezdomne. Magdalena Konopka, Stowarzyszenie Diversia i Żywa Biblioteka Wrocław. Żywa Biblioteka to projekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Każdy może przyjść do Żywej Biblioteki i stać się jej czytelnikiem, czytelniczką. Oczywiście najpierw musi zaakceptować regulamin, jak w każdej bibliotece. Wtedy dostaje kartę czytelnika i może zacząć swoją przygodę z rozmowami z żywymi książkami. Dorota Mołodyńska-Kuncel, Stowarzyszenie Diversia, koordynatorka sieci Żywa Biblioteka Polska. Myślę, że warto skorzystać z Żywej Biblioteki po to, żeby przebić swoją bańkę informacyjną. Bańkę, w której wszyscy się zgadzamy, wszyscy potakujemy sobie, a Żywa Biblioteka sadza nas trochę przed drugim człowiekiem, który ma inne doświadczenie. Ja myślę, że to jest największa wartość tej inicjatywy, że ona nam w bezpieczny sposób umożliwia właśnie zakwestionowanie tego, co do tej pory myśleliśmy i pozwala jakby skonfrontować te nasze doświadczenia z doświadczeniem innej osoby. Trochę ciężko jest podejść do osoby z ulicy. Czasami po prostu masz w głowie taką blokadę, że nie wypada. Żywa Biblioteka działa na zasadzie biblioteki, tylko zamiast książek mamy prawdziwe osoby z prawdziwymi historiami. Książki to ludzie, które siedzą, tak jak ja, albo stoją na półkach. Osoba, która chciałaby dołączyć do Żywej Biblioteki i stać się żywą książką, powinna przede wszystkim podzielać idee i cele projektu. Żywa Biblioteka to nie tylko spotkanie z ciekawym człowiekiem. To przede wszystkim poznawanie perspektywy osób, których często w społeczeństwie nie dopuszcza się do głosu. Zatem żywa książka powinna reprezentować grupę, społeczność, która doświadcza wykluczenia, stereotypizacji czy niechęci społecznej i powinna być gotowa o tym doświadczeniu opowiedzieć. Lokalnie dla Różnorodności jest skierowane do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które już organizują żywą bibliotekę albo planują. Projekt będzie miał taki charakter kaskadowy, czyli od wzmocnienia sieci Żywa Biblioteka Polska poprzez przeszkolenie i akredytowanie koordynatorów i koordynatorek regionalnych, którzy później będą sami szkolić i wspierać już organizatorów głównie w małych miejscowościach, którzy później będą sami realizować swoje żywe biblioteki. Żywa Biblioteka opiera się na założeniu, że bezpośredni kontakt, rozmowa może wpłynąć na nasze postrzeganie danej grupy. Żywa Biblioteka to bezpieczna i komfortowa przestrzeń do dialogu, wymiany opinii, a przede wszystkim skonfrontowania dotychczasowej wiedzy z perspektywą żywej książki. Tak mi się wydaje, że nawet jeśli to rozmowa przez internet, to też może zmienić nasze zdanie, postrzeganie czy myślenie. Więcej informacji na temat kolejnych spotkań z żywymi książkami można znaleźć w internecie Żywa Biblioteka Polska i taki też adres .pl. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.

couple grams. And we don't wanna go outside tonight. In the pipe, we fly to the motherland, or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. That I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk mine. It's a day that I'm glad I survived. Za chwilę u nas serwis, a w serwisie między innymi o szczepieniach w zakładach pracy, oczywiście przeciwko koronawirusowi, o tym także, że teoria o wycieku koronawirusa z chińskiego laboratorium w Wuhan jest coraz bardziej prawdopodobna i o tym donoszą także zagraniczne media. Szczegóły w serwisie za 5 minut o 13. She's a candle burning in my room. Yeah.